No niin, tervetuloa siis Underground Huminaan ja nyt lähtee musiikkia, koska musiikin vuoro. Näin on Alex Harve ja mikäs tuo nyt on? I just wanna make love to you, considering the situation, CD1. Näin. No niin, se oli Kalevala. Ja no, jostain syystä nyt hävisi kuulokkeesta ääni, joten nyt täytyy mennä ihan näin, miten nyt vaan sattuu löytyy. No mutta, laitetaan biisi, niin mä selvittelen tätä syytä. Porcupine Tree, Coma Divine-levyltään, Always Never. This the only way to see the fire. It's raining. Thank you. it till God gives them all the prod. They don't know how well and strong. Niin, se oli Michael James, ja kappaleella on Make Us Cry, joo, ja levyltään, nyt mä unohdin, Runaway World, juu, sit nakkilaatikko löytös tästä näin, tuollainen kuin Murska Humppa niminen yhtye, ja levyn neljäs kappale, niin tää on semmonen kuin No Problemo kysymysmerkki, onko siinä mitään? Ei ole, pelkkä No Problemo, levyn nimi siis. Joo, Murska Humppaa ja Taivainen ja viivaska, että semmonen. No perhana. Thank you. autotalliin juomaan kaljan kuraa. Tai mitä liekkään siellä kaikki iltakaudet turaa. Äitin napsii pamejaa ja migreeniään potee. Näyttää ettei ruokana oo tänään entrekotee. Pienet kaksospojat popsii laastit palomuurin. Isoveli keksi, miten päättää nälkäkuuri. Riisi, härö, proteiini, riisi, vesi, vellin keittää. Syötyään sen kaksospoikain kanssa yrjöt heittää. Lähde mun kanssani taivaiseen tanssiin. Taivaiseen tanssiin, taivaiseen tanssiin. Lähde kanssani taivaiseen tanssiin. Taivaiseen tanssiin, taivaiseen tanssiin. Isi kuorsaa eteisessä aamuun. Äiti väsähti kun suuttui vesirännin haamuun. Kaksospojat nukkuu vanhat vaipat peittonaan. Isoveli pääsee viimein rauhoittumaan. Se katsoo ikkunasta kuuta väsynyttä lasta. Se kuu ja itkee huutaa tuu tuu tuu tuu. Ja lähden mun kanssani taivaiseen tanssiin. Taivaiseen tanssiin, lähde kanssani, lähde mun kanssani. Taivaiseen tanssiin, taivaiseen tanssiin, lähde kanssani, lähde mun kanssani. Taivaiseen tanssiin, taivaiseen tanssiin, taivaiseen tanssiin, lähde kanssani. Taivaiseen tanssiin, taivaiseen tanssiin, lähde kanssani. Viihtynyt missä vittu lokeroissa. En tajunnut mitä se oli, mut joku tiukoissa rajoissa ahdistaa. Sä oot niin ja sä oot näin. Ja harvempi omaa lokeroaan kyseenalaistaa. Koska ilman lokeroa sulla ei oo paikkaa. Tabula rasa, ota vittu tabuja kasa. Hukassa, turvassa, mä kasvan rajoista yli. Ei enää pieni mieli, silleen mahdu sinne. On se paskaa, kerrot et oot hukassa. Joku pahempi kuin vasikka tulee siihen ilkkumaan. Nauramaan sun sirpaleille vittu maa. Eka ajattele, että mä tapan sen siihen paikkaan. Huomasi, että katselin itseäni ennen. Samassa tajus, ettei tuo jätkä tajo vittukaan. Vittun koulukiusaajat, en kelpaa teille. Tässä kylmä ilmassa ei oo tilaa kasvaa. Mukava ois satuttaa, satuttaa jaa. Mut mä vannoin, etten satuta enää. Sä näet, että kaikki ei oo hyvin. Sun tulis avata syy, eikä satuttaa enää. Se itsensä löytää, joka itsensä hukkaa. Aina helppo osoitella saatana. Mut säkin taidat olla vaan opintomatkalla. Muistan, kun ekan kerran löysin oman tunnon. Mitä nämä fiilikset on, luuli, että on homo. Mitä vittua sä nyt välität noista? Hakkaat niinku ennenkin, vaaks sä kuin MMM? Noista ajoista ollaan tultu tänne. Muistan puiston räkäkännit, osa jäi vetä ränniin macho miehin. Lähdin kotoani karkuun, kun palasin, tajusin. Ei tää mun koti koskaan ollutkaan. Katson aikuista pikkulasta. Jos oisin jääny, oisin tossa. Särjetty sirpaleista koottu. Kasvukivuista veressä ja hiessä. Se on niin yksinkertaista. Mutta vaikee tajuta, kaivaa paskan olon alta. Sä tukisit mua kun mä murrun. Mä tukisin sua kun sä murrut. Ja meillä ei ois mitään hätää. Mukava ois satuttaa, satuttaa jaa. Mut mä vannoin, etten satuta enää. Sä näet, että kaikki ei oo hyvin. Sun tulis avata syy, eikä satuttaa enää. Se itsensä löytää, joka itsensä hukkaa. Aina helppo osoitella saatana. Mut säkin taidat olla vaan opintomatkalla. Heikkouden kautta kuljetaan vahvuuteen. vahvuuden kautta sairauteen. Matti hädissään kyselee, onko se nyt ihan normaalia? Pelottaa, normaali on keskiarvo, Matti. Haluut sä olla keskiarvo, Matti? Kelvata muille, et sä kelpaa edes itelles. Ei tuomita ketään, se voisit olla sinä. Niin monta kertaa joutunut pitää sängystä kiinni, etten hyppäis parvekkeelta helvettiin. Maksan aiheuttamistani traumoista, en edes kehtaa mennä luokkakokouksiin. Puhumattakaan niistä pikkuprinsessoista, jotka matkallani turmelyyn. Joku korkeampi voima heittää mun aivoihin myrskyjä, niiden jälkeen onnellinen, että on yleensäkin pystyssä. Alas purkua, en vittuile hintareille, empatiat narkkareille, alas poljetuille, sorretuille. Kuka voi satutta jaa, mut mä vannoin, etten satuta enää. Sä näet, että kaikki ei oo hyvin. Sun tulis avata syli ja satuta enää. Se itsensä löytää, joka itsensä hukkaa. Aina helppo osoitella saatana, mut säkin taidat olla vaan opintomatkalla. Joo, se oli Julma Henri ja Syrjäytyneet. Ja biisi oli 120107 levyltä Al Qaeda Finland. Semmosta. Sitten laitetaan lisää musiikkia ja lisää musiikkia. Jostain tihkuu jotain soundia mun korvi, herkät kuulokkeet tai jotain. No, Pietro Tullia nyt sitten levyltä Living in the Past. Life is a long song. Vaihteeksi tämmöstä vähän kevyempää musiikkia. When you're falling awake and you take stock of the new day, and you hear your voice croak as you choke on what you need to say. Well, don't you fret, don't you fear, I will give you good cheer. Life's a long song, life's a long song, life's a long song. If you wait, then you play it, I will feel. As the verses unfold and your soul suffers the long day, and the 12 o'clock gloom spins the room, you struggle on your way. Well, don't you sigh, don't you cry, lick the dust from your eyes. Life's a long song, life's a long song, life's a long song. We will meet in the sweet light of dawn, as the Baker Street train spills your pain all over your new dress. Symphony sounds underground, but you wanted you a rest. Well, don't you squeal as the wheel grinds you under the wheels. Life's a long song, life's a long song, life's a long song. The tune ends too soon for the song. kadut Rooman näin. Niissä muinaistaikaan painautumat, niin vanhat on. Täällä kahdentuu kaikki kaiken aikaa. Tuuli yön kiemuroi luona portaikoon. Täytyy viiluttaa kaidakas kote. Kanssa yhden kreikkalaisen nöpön tein. Se lupas yhden siellä viettää, kun mä teen suurteon sein. Vauhdissa pyörien, joskus aikaa sitten Enokilla ihan ekan keikan tein. Joskus kaikki saa sävyn niin mahtifontiseen, silloin teen suurteon sein. Näin Hector ilvisteli levyllään Hotelli Hannikainen tehneensä suurteoksein. Teoksen, niin kappaleen nimi siis, kun tein suurteoksein. Juu, sellaista. Sitten lisää musiikkia ja siitä huolehtiipi Cypress Hill levyltään Elephants on Acid kappaleellaan Insane OG. See, I started as a soldier in my culture. In the shadows, my approach with every note is like I'm coping with the battle. Every move is calculated, celebrated. No more lessons, hit you quick. I And now eternity. Betrayed your ideals, your ideals betrayed you. What are you gonna do? Your eyes will not close, your tongue barely speaks, but I can still feel you. I can still feel you come. Time is done. The sun has come. It's too late. Eternity has come. Well, I've never been to Spain, but I kind of like the music. Say the ladies are insane, and they sure know how to use it. They don't abuse it, never gonna lose it. I can't refuse. Well, I've never been to England, but I kind of like to be here. So I hit it for. Elvis väitti, että ei ole ikinä käynyt Epsaniassa. Joo, näinköhän oli. No mutta joo, se oli Never Been to Spain ja Live at Madison Square Garden -levyltä. Ja sitä ennen tuli DJ Shadow, Blood on Motorway, The Private Press -levyltä. Sellaisia tunnelmia sillä kertaa ja sitten seuraavaksi siirrymme toisenlaisiin tunnelmiin. Päästetään herra George Thorogood ääneen levyltään Hard Stuff. Ja tää on nyt tämmönen rakkaustohtori tää mies, Love Doctor. I'm a love doctor, I never went to doctor school. I'm a love doctor, I'll fix you up as good as new. If you need rocker is in. So just relax before you have a heart attack. You've been mistreated, done like dirt. Let me kiss it where it hurts. I'm your love doctor. I never been to doctor school. I'm your love doctor. I love to go to work on you. I'm a love doctor. Never been to doctor school. Yes, I'm your love doctor. I'll fix you up as good as. Thank you. No niin, siinä oli sitten ACD siitä ja niin ne parikin. Se lyhyt pätkä oli Instrumental Country Attack semmoiselta kokoelmalta Rare Tracks. Ja sitten tämä varsinainen kappale Love at First Feel ja Dirty Deeds Done Dirty Cheap -levyltään. Sillä lailla. No, ei muuta kuin päästetään Billy Idol -levyltään Cyberpunk laulamaan huomisen ihmisistä. Tomorrow People. Thank you. got to get to you first before they do. It's just a question of time before they lay their hands on you and make you just like the rest. I've got to get to you first. It's just a question of time. Depeche Mode ja Question of Time. Joo, sillä lailla. Taas meni semmoiseksi vähän sokeaksi. Ei siinä. Joo, se oli tota Black Celebration levyltää. Ja sitten tuota, laitetaan Kumulusta. Minun lapsuus 2. Sirkustirehtöörin pieni sydän levyltä. Vai onko se Pinei? En ole varma, onko tahallinen kirjoitusvirhe, mutta tämmönen. Thank you. tell me, we're living in a country where joys and freedoms, they cannot be tried. But alone in your mind, there are so many rooms that you never seem to find. There is a room where your toolbox is waiting, but you just never go when you are awake. When most of the time, whatever that you look for, you could have just sit down and make. So do the right thing, just do the right thing. How can you do it while you are awake? Instead, I scratch my forehead like an Aladdin his lamp. Cause even in Madagascar, Madagascar, we'll find some shack below radar, below radar. Put two door tables and a film projector in that room, and punk rock and roll most faithfully, it will occur. Little bird feeder, and stick your beak in to see your master's lathe. Where did they came from? Who put them in there? How you will never know their name. There is a room where puzzle Mary and big ceremony could be going on, where your true talents, along with birthrights, could be dancing can-can. So do the right thing, just do the right thing. How can you do it if you are awake? Instead, I scratch my forehead like an Aladdin his lamp. Yeah. Jep, jep, siinä Google Bordello East Infection-levyltään. Kuudes kappale, Madagascar Romania, suluissa Tujestyfata, noni, se siitä, juu, ja sitten suomalaista meininkiä. Pertsa ja väärä osoite tulee meille seuraavaksi laulamaan ja soittamaan täältä jostakin levyltään kappaleen Yön tullessa, näin. Bändin lopettanut on jo, levyltä soi hidas tango, valot tanssi lattialla himmenee. Kansanisä tanssit siinä, silmäs katsoo väsyneinä, levottomuus mieltäni mun painaa. Mitä tahdot tiedä, en vaan sydämessäin tunnen sen, se jokin juuri meitä erottaa. Tämän voin vain sulle antaa, sinä jos niin tahdot sen, saat sydämeni aivan tavallisen. Lähelläni olet, mutta silti en saa tilaisuutta, sydäntäsi koskettaa, se pakenee. Levy vaihtuu, joku nauraa, muu pois häipyy, yksi jää vaan, levottomuus mieltäni mun painaa. Mitä tahdot tiedä, en vaan sydämessäin tunnen sen, se jokin juuri meitä erottaa. Tämän voin vain sulle antaa, sinä jos niin tahdot sen, saat sydämeni aivan tavallisen. Parit lähtee parketilta, kohta päättyy tääkin ilta, musta yö vain edessämme aukenee. Aamuun on niin pitkä matka, kanssasi sun saanko jatkaa, levottomuus mieltäni mun painaa. Mitä tahdot tiedä, en vaan sydämessäin tunnen sen, se jokin juuri meitä erottaa. Tämän voin vain sulle antaa, sinä jos niin tahdot sen, saat sydämeni aivan tavallisen. Thank you. Matchbox. Kappaleella on Matchbox. Eikö se ollut oikein nerokkaasti nimetty? No joo, ei ollut niiden oma biisi alun perin tietenkään. Niin, levyltä Riders on the Sky. Tuo oli avausraita, että tiedätte. Sitten päästetään hevihemmot hei heilumaan. Semmonen kuin Night Sun. Joo, yöaurinkoja. Mournin levyltään Blind. Sokeasti soittavat, mut saatana hyvin. Yo! Laulu- ja soitinyhtye Rykers tulkitsi Acceptin kappaletta London Letter Boys levyltä A Tribute to Accept. Joo, hieno versio, eikö vaan? No enhän mä kuule, mitä te vastaatte. Päästetään nyt villiin, saksofoni vähän huutelee. Tässä tulee laulu- ja soitinyhtye Stray Cats ensimmäiseltä nimeään kantavalta levyltään. Ja viimeinen kappale, White Saxophone, naattikaa. I want a mumbo jumbo I wanna bip bip bop it, really rock it, ooh, Davy Crockett. Every time I hear that wild saxophone, I wanna rock, rock, rock. Yeah. table talking, baby. Please make up your mind. Whoa. Kissing a baby, don't mean maybe, but double talking, baby. Please make up your mind. Niinpä niin, lisää Stray Catsia, koska hieno orkesteri. Joo. Ja tota, samalta levyltä vielä toinen kappale siitä tietenkin, Double Talking Baby. Oli hienoa ja pysytään vielä. Brittejä nyt on tullut yllättävän paljon ja suomalaista ja näin poispäin. Ja tääkin on brittiläinen. PJ Harvey, Let England Shake-levyltään nimikko biisi. Joten näin antaa Englantin täristä. Sinnepä häipyy. Juu, hiljalleen menee sinne. Hydria Space Folk-niminen laulu- ja soitinyhtyä. No ei tossa kyllä paljon laulua kuullut, joten harhaan johtava oli tuo mainonta. Niin, se oli Sine-niminen biisi ja levy oli Symmetria. Sillä lailla sitten taas jotain muuta musiikkia, mitähän me laitettais. Jos nyt laitetaan vaikka tuosta Screaming Lord Sutz, Till the Following Night seuraavaksi. Olkaapa hyvät. Shade of night has fallen and the moon is shining bright in the center of a graveyard in the middle of the night. I get out of my grave, beg a long black coffin till the falling night. I got two horns on my head and a twinkle in my eye. I got a 2 feet ahead the chicks are sighing. When I hit them with my great big club, start a holler and cry. Dance and sing, I scream for me while we pound the floor. And while you shake your hip, the whole jump left. Well, I scream for more while the bats are flying and the cats are sighing. Zombies are dancing and the skeletons prancing. I get into my great big coffin till the falling night. Cats are sighing and the zombies are dancing and the skeletons are dancing. I get into my great big coffin till the following night, till the following night, till the following night. Noin meille iloisesti lauleskeli pikku Audrey, Little Audrey, See Puss and Bumye, Studio One, Feel Like Jumping-levyltä. Sellainen kokoelma levy. Ja oikein kiva kesäinen tunnelmahan tuosta tuli. Laitetaan vähän lisää tuollaista reggain tapaista. Ja Lone Ranger on seuraava esiintyjä. Ja duoda. The Big Match -biisin nimi. Piti vähän siristellä silmiä. Juu, mutta älkää siristelkö silmiä. Laittakaa nupit kaakkoa ja korvat hörölle, koska nyt tulee lisää musiikkia. The great soul's called the Big Match. So brothers and sisters, take a look at your watch. Brother, give me the balance, start on the set. Don't let me win, jump in National Stadium. Big a dick in a football match. Brazil don't let me win, jump in National Stadium. Big a dick in a football match. Brazil don't let me win, Tarjosi Topaasia, Jello. Joo, se oli Insect Mix ja Eccentric Remixes levyltä. Niin, ei kai siitä se enempää sanottavaa ole. Päästetään nyt sitten Queen äänenvaihteeksi. Enpä ole muuten soittanutkaan ihan vähän aikaa muistaakseen. Mut joo, A Night at the Opera-levyltä tällainen bonusversio I'm in love with my car. Se on Guitaret Vocal Mix 2011. Näinpä näin, joten naattikaa, tässä ei paljon rämistellä. Hubcaps all gleam when I'm holding your wheel. All I hear is your gear with my hand on your grease gun. It's like a disease, son. I'm in love. Got a feel for my own. get me wrong, I think I'm in love, but the feeling in the word is more than your crystal eyes would ever see in me. Don't get me wrong, open your eyes, although I cannot show my heart, I'll watch and hope while you are near to me. One day I'll capture you and call you to my side. One day I'll take you upon the ball. Very soon I'll ask my love to travel with me to the world outside. Cherry trees, may I borrow your bloom. Very soon I'll ask my love to come inside the nest I'll build alone. One day I'll capture you and call you to my side. One day I'll take you from the bottom of our lives. One day we'll fly away to the kingdom of my dreams. Animal friends, help me decide, when should I ask my love to leave? I beg of you that she'll say yes to me. Breathe in deep, now is the time. She looks at me and gently smiles, as if she knew I'd ask her all the time. One day I'll capture you and call you to my side. One day I'll take you from the blood of my eyes. One day I'll fly away to the kingdom of my dreams. One day I'll find myself a mother in my life. Näin. Laulu ja soitin yhtye Genesis. Ja kappaleellaan One Day. Semmoiselta kokoelmalta kuin The Early Days of Genesis. 67-69. Joo. Simmottiis, että vanhaa kunnon Genesistä. Ja nyt päästetään kitarasankari hirmu. Joepoika Singaporesta, ei kun Satriaani. Niin. Soittelemaan Strange Beautiful Music-levyltään kappaleen What Breaks a Heart. Niin, että mitäs sen tekee? Thank you. Kate Bush Hounds of Love-levyltään Mother Stands for Comfort. Juu, lähetysaikaa 5 minuuttia alle, joten ei enempää pulinoita. Mä sanon heippa ja laitan jonkun venäläisen tyttöbändin, mikä sitä nyt oli, Bobsley. Mut mä en osaa lukea noit kirjaimia, joten saatte arvata biisin nimen ja minä sanon hei. Ensi viikolla taas jatkamme ja Huli ei oo kehissä muuten, koska se sai työkomennuksen jonnekin tonne pohjoiseen. Tulee sitten kun tulee. Kerron kun tiedän. Heippa! Thank you.